som nebol typ, čo mudruje za klávesnicou. Vždy som sa vyznačoval trnistou cestou znamenitou. Nikdy som nebol slaboch pod žiadnou anonymitou, radšej konfrontovaný nekompromisnou realitou. Definoval som sa vždy osobnosťou neodbitnou, pokiaľ nedosiahnem cieľ, tak chodím k ľudia s tvárou bitou. Radšej by som skapal za mŕtvy život s klávesnicou, ako nemať možnosť byť otrokom tréningových zvykov. Milujem výzvy, pokery, vždy ostane to ticho, zo 100 ľudí zostane len pár a urobí sa sito. FNC Fight Night Challenge je prestor, kde dáva mi to zmysel, ako ukázať a vypustiť zo seba divosť. Ukončia všetky srandy, každé slovo je na vnívoč, moment, na ktorý som čakal, zrkadlo mi dá pravdivosť. Není o tom, kto je čem, je to cesta nekomfortu, ako zdolať cieľ. Vždy bol odjak živa sen obyčajných ľudí, tak sa pridaj a to zmeň. Raz to dáš, ja to viem, robíš to len kvôli sebe, život je jeden. Prekročíme aj svoj tieň, našo slovníku není slovo nedokáže. Yo, sedím v šatni, adrenalín pumpuje do žil. Dnes ide zúročiť všetky tréningy tých ťažkých chvíľ. Môj dých sa zrýchluje, hlavu som si už nadstavil. Prešli sme si peklom, som tu ja a za mnou je môj tým. Dám do toho všetko a pôjdem aj z posledných síl. Neexistuje nikto, aby ma dneska zastavil. Prešiel som peklom, dennodenne skilloval môj skill. Nedám ti to zadarmo a hlavu som si nadstavil. Nechám tam život, o tomto som odjak živa snil. Stačí jeden moment, aby som sa do pamäti vril, že som sa prekonal a sám pred sebou odvážil. Neklamal sám seba a nehral to len na slovné hry. Aj keď som môjho súpera vždy mimo ringu ctil, teraz je ten čas, aby som zver zo seba vypustil. FNC znamená pre ľudí už životný štýl, ako poraziť sám seba a nekomfort pochopil. Není o tom, kto je čem, je to cesta nekomfortu, ako zdolať cieľ. Vždy bol odjak živa sen obyčajných ľudí, tak sa pridaj a to zmeň. Raz to dáš, ja to viem, robíš to len kvôli sebe, život je jeden. Prekročíme aj svoj tieň, v našom slovníku není slovo nedokáže. Není o tom, kto je čem, je to cesta nekomfortu, ako zdolať cieľ. Vždy bol odjak živa sen obyčajných ľudí, tak sa pridaj a to zmeň. Raz to dáš, ja to viem, robíš to len kvôli sebe, život je jeden. Prekročíme aj svoj tieň, v našom slovníku není slovo nedokážem.